Muhterem efendim, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyuruyor: Kim Allah'a kavuşma, likaullah arzusu içinde olursa, Allah azze ve celle de zat-ı ecelle alasına yakışır şekilde ona kavuşmayı ister. Kim de Allah'a vuslat özlemi içinde bulunmazsa, Cenab-ı Allah da onunla karşılaşmayı istemez. Bu hadisi şerifte nazara verilen likaullah ifadesinden maksat nedir? Ölümün soğuk yüzünü unutturan likaullah iştiyakı nasıl anlaşılmalıdır? Burada hadis-i şerifte bir yönüyle mesele lazımına bağlanmış gibi. Yani aslında ölme, öldükten sonra ölme, boşuna yok olup gitme değil, bu çukura yuvarlanma değil yani. Buradaki temel espriyi çok iyi kavramak lazım. Lika Arapça bir kelime. Cenab-ı Hakk'a mülaki olma, beraber olma, onun mahiyetine erme. Belki dünyada da öyle bir mahiyete erme her zaman söz konusu olabilir. Hani Hasan Can'ın Yavuz Cennet Mekan'a vefat esnasında Allah'a gidiş var. O günkü ifadeyle tarihlerle kaydediyor. Ya sen bizi şimdiye kadar kiminle sanurdun diyor. Burada da olur o. O likaullah, o maiyet, o aşk-ı iştiyak burada da olur. Geçen de belki hani yazmayı söz verdiğim şey, tebettülün zirvesi odur esasen. Hatta bir yönüyle bazıları tebeddül kelimesini de o çerçevede, onun güzergahında ele alır, değerlendirirler. Onun da sonucu odur. Yani bir taraftan insan fiziki yapısı itibariyle değişe değişe, dönüşe dönüşe esas ahseni takvime potansiyel olarak mazhariyetinin gereğini yerine getirip, gereğini yapıp bu hedefi yakalamaya çalışması tebeddül sonucu hasıl olan bir şeydir. Tebeddül de bütün teyle, bütün masivadan katı alaka ederek ona yönelme, o mevzuda cehd-i gayret ortaya koyarak ona ulaşma, ona mülaki olma, ona yerinde fenafillah, bekabillah, maallah, sufiler o tabirle ifade ederler. İsterseniz ona maiyet diyebilirsiniz, Allah maiyeti. Dualarınızda da onu talep edebilirsiniz. Allahümme maiyeteke diyebilirsiniz. Yani falanın dostu, filanın haremgahında bulunmak, filana yakın olmak. Ama biz senin dostluğunu, senin haremgahı sübhaninde bulunmayı, her şeyi terk ederek arzu ediyoruz diyebilirsiniz. Yani bunlar hak dostlarının değişik yollarla, yöntemlerle, bazen 10 adımla, bazen 7 hatve ile, bazen acrufak şevkü şükür hamleleriyle elde edilebilecek veya mülahazalarıyla veya sistemiyle demek belki daha uygun. Çünkü o bir sistemdir. Acrufak şevkü şükür bir sistemdir. O sistemle o ufka ulaşılabilir, likaullah'a ulaşılabilir dünyada da. Evet, inanan insanlar hep o iştiyakla yanar, tutuşurlar yani likaullah derler. Ve şevk ila likaillah bir dizebanları olmuştur onların. Yani içimizde sana mülaki olma şevki filan. Değil zat-ı üluhiyet yani. Kainattaki bütün güzellikler onun cilveyi cemalinin gölgesinin gölgesinin gölgesi İmam Rabbani ifadesiyle vera vera vera vera diyor yani namütenahi perdeler arkasında onun gölgesinin gölgesinin gölgesi o güzelliğin o cemalin o cilveyi cemalin o tecellinin. Şimdi zat-ı üluhiyetin ki öyle Hazreti Pir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor yani. Diyor ki bana deseler ki Hindistan'da İmam-ı Rabbani Faruk-ı Serhendi dünyaya gelmiş, onca mahalike katlanarak onun ziyaretine giderim. Öbür alemde binlerce Faruk-ı Serhendilerle muhat olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmek için niye acele etmiyoruz? O sadece maiyeti Resulullah'a bağlıyor. Günde namazı da kılmıyor. Bize düşmezdi. böyle öyle içimden derin bir iştiyak geldi. Sanki sofrada Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali oturuyor. İçime birden öyle doğdu yani. Bana en yakınlardan en yakın gibi geldi. Yani bir an evvel gitsek de o sofranın başında otursak, onlara mülak olsak. Şimdi likaullah'a gelince o bunlarla ölçülmeyecek kadar derin. Sizi, bizi yaratan, bu kainatı bu kadar güzelliklerle, nizamla, intizamla tanzim buyuran Zat-ı Ecellü Ala, onun likasına iştiyak duymak insan olmanın gereğidir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde sahih hadis: "Men habbe lika Allah, habbe Allahu likahu." Bir insan Allah'a kavuşmayı seviyorsa, arzuluyorsa, şimdi böyle bir şey peşindeyse, Allah Celle Celaluhu onun likasını sever. Onun maiyeti almayı sever diyor. Fakat bir yönüyle işin mahiyeti, o likanın mahiyeti nefsül emriyesine uygun gerçekleşmesi, o rüyanın hakikat olması, o hülyanın böyle gözlerin görmesinin ötesinde, kulakların duymasının ötesinde, tasavvurlara aşkın şekilde tecellisi bu dünyada olmaz. O kabre girip, oradan çıkıp, sonra onun huzuruna gitme, hesaptan geçme, cennette cuma tepelerinde bulunma ve sonra işte onun likasıyla şereflenme, müşerref olma, rüyetullah'la müşerref olma veya onun oradaki, oraya mahsus tecellilerine şahit olma. Şimdi bunlar ölümden geçtiği için, ancak o ölüm köprüsünden geçildiği için, berzahtan geçtiği için, işte o sırattan geçtiği için insan esas ondan, bazıları ondan hoşlanmıyorlar. Oysa ki o mahbubu hakikiye, o mabudu hakikiye ulaşmak için yani deryalardan geçilse, kandan irinden deryalardan geçilse, insanlar çok sarp yokuşlardan geçseler, gitseler yine de değer. Çünkü çok önemli o. Bu açıdan da esas onun önemini bilemeyenler ölümden nefret ediyorlar. Aslında ölümden nefret etme demek, Allah'ın huzuruna çıkmadan nefret etme, onu kerih görme demek oluyor. Onlar Allah'a ulaşma yolunda bir kısım sıkıntılar ve işte kendilerine göre varlığı yanlış yorumlamalar, her şeyi bu dünyadan ibaret görmeler, bu fiziki alemin ötesini müşahede edememeler, bunlar onlara ait eksikliklerdir. Bundan dolayı dünyayı böyle bir mabut gibi, bir maksut gibi, bir mahbub gibi böyle kucaklama, kendini onun kucağına salma, ondan ayrılma onlara çok zor geldiğinden dolayı ölümü kerih görüyorlar. Aslında ölümle ulaşılabilecek, farkına varmadan bir şeyi kerih görüyorlar. İşte buna meseleye mecazca yaklaşma falan dedim yani. Esasen yolu kerih görüyorlar. Yoksa inansalar yani, bu işin ucunda ona mülaki olma var. Bu güzelliklerin kaynağını erme var. Onun o tecelli havuzlarından doya doya içme var. Onu bilseler onlar da onu kerih görmeyecekler. Bir defa mesele öbür taraftan dönüyor, onlara geliyor. Kerihallahu likahu. Allah da onları huzuruna alma, mahiyetinde mahremi raz etme bir yönüyle, tecellisiyle onları serfiraz kılma. Allah Celle Celaluhu, kerahet kendisine nispet edilince ne manaya geliyorsa, onların kerahetlerine kerahetle mukabelede bulunuyor diyebilirsiniz. Bu türlü şeyler belaat ilmindeki, edebiyat ilmindeki mukabele kategorisine irca ediliyor ama meseleyi hakikatiyle ele aldığımız zaman Allah Celle Celaluhu onlar kerih görüyor, hoş karşılamıyorlar, nefret duyuyorlar. O yoldan, o köprülerden nefret duyuyorlar. Allah da onların o nefretine mukabelede bulunuyor. Aynını döndürüyor onlara. Çok ehli hakikata göre esas insanların kalbinde Allah sevgisi, Allah'a karşı duyulan alaka, Allah'ın Celle Celaluhu tabir caizse onlara karşı duyduğu alakanın ifadesidir. Bir his halinde, onların içinde hissedilmesi demektir. Allah sizi sevmese siz Allah'ı sevemezsiniz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde buyurur ki, Allah nezdinde konumunuzun ve yerinizin ne olmasını istiyorsanız, bilmek istiyorsanız, sizin nezdinizde, düşünce dünyanızda, his dünyanızda Allah'ın yerine bakın. Ne kadar alaka duyuyorsunuz? ne kadar ona ulaşma aşkı iştiyak içinde yaşıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu kulların ona duyduğu iştiyakın üstünde yine kendisine yaraşır, yakışır şekilde müberra, münezzeh, mukaddes bir iştiyakla onlara karşı iştiyak duyuyordur. Hazreti Pir buna işaret ediyor yani. Her sanat sahibi sanatını sever. Yani Allah ahseni takvime mazhar ettiği, onun kudret, irade, meşiyet fırçasından çıkmış bu mükemmel abide, abide varlıklar, bu insanlar Allah kendi sanatına karşı alaka duyar. Fakat size alaka duymasını siz sizin ona karşı alakanızla ölçebilirsiniz. Ne kadar işten alaka duyuyorsunuz, ne kadar kavuşma arzusu var, ne kadar cuma yamaçları gözünüzde türleniyor, o hülyalarla oturup kalkıyorsunuz, Allah Celle Celaluhu mukaddes, münezzeh, müberra şekilde size karşı öyle bir iştiyakı vardır onun. Evet, men habbe lika Allah, habbe Allahu likahu ve men kerihe lika Allah, kerihe Allahu likahu hadisi şerifi Allahu alem bu hususları ifade ediyor. Likaullah'ı kerih görmenin sebepleri nelerdir? İnsan hangi vesilelerle likaullah'a şevkini artırabilir? Likaullah biraz imana bağlı bir meseledir yani her şey. Hazreti Pir de ifade ederken hilkatın gayesi imanu billah, muhabbetullah, zevki ruhani diyor yani. Sonra insan kendi vicdanında ona ulaşmış olmanın zevkini duyması. Bu iki şey insanın sayıyla gayretiyle hasıl olacak gibi. Daha doğrusu insanın iradesine, azmine, düşüncesine emanet edilmiş şeyler. Üçüncüsüne gelince o Cenab-ı Hakk'ın bir teveccüh hasıl etmesi. İnsan ikisini yapma peşinde olmalı da başta, yani imanı billah peşinde olmalı. O imanını salih amelle derinleştirmeli. Salih amelini ihsan şuuruyla derinlikler ötesi enginliğe ulaştırması. Allah'ı görüyor gibi kulluğunu ona göre planlaması. Allah tarafından görülüyor olma temkiniyle, teyakkuzuyla, titizliğiyle hareket etmesi. Bunlar insanın iradesine emanet edilen şeyler. Siz bu mevzuda iradenizin hakkını verin, Allah onları yaratsın. Sonra zevki ruhani içinizde hasıl olacak. Yani Allah'a mülaki olmanın, işte ihsan şuuru, değişik mertebeleriyle onu duymanın zevki içinizde hasıl olacak. Demek ki yani Cenab-ı Hakk'a karşı belki bir aşkı iştiyak duyma mevzu biraz onu bilmeye bağlı. İnsan bildiği şeyi sever. Bilmediği şeye karşı da alakasız durur. Küçük bir misalle arz edeyim burada. Hani günümüzde bazı münsif Hristiyanlar, belki bazı Yahudiler, belki bazı Budistler, Brahmanistler, gerektiği ölçüde onlara Efendimiz anlatılamamış, Kur'an anlatılamamış yani. Anlatılsaydı onlar da insandı yani. İnsan bir yönüyle insaf, insaf eden bir varlık demektir yani. Bir yanı insaftır onun. İnsafsızlık yapamaz bütün bütün. Eğer doğru tanıtılsaydı Müslümanlar çirkin tavırlarıyla ve davranışlarıyla o hakikatların yüzünü kirletmeselerdi, çirkin göstermeselerdi, onlar da inanacaklardı. Mesela sonradan gelen, inanan öyle insanlar var ki ben bu meseleyi böyle bilmiyordum diyor yani. Ve dolayısıyla Efendimiz'e karşı çok ciddi bir aşkı iştiyak duyuyor. Sevmenin mebdeyi esasen bilmeye bağlıdır yani. Zannediyorum hani biz Efendimiz'i doğru anlatamadık. Arkadaşlar diyorlar yani. Çok küçük bir gayret, hatta o kitabı o kadar değer atfetmeleri, ben çok da inanmıyorum yani ona. Fakat demek ki o En-Nurul Halid ölçüsünde bile biz Efendimiz'i anlatamamışız. Hani hatırlarsanız buraya o Scott geldiğinde odada, yukarıda odada oturuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek namı celilini bir kristale işlemiş bana getirdi, kalktı. Yanıma doğru gelirken bana gözleri dolu dolu bunu dedi, bana sen sevdirdin dedi, ben de bunu yaptım, sana getirdim. Demek gösterememişiz yani. Eğer onu nasıl bir fetanet olduğunu, nasıl bir ismet abidesi olduğunu, nasıl bir iffet abidesi olduğunu, nasıl bir tebliğe kendini bağladığını, adadığını eğer bütün derinlikleriyle anlatabilseydik, onu sevmeyen, onun iştiyakıyla oturup kalkmayan insan kalmayacaktı. Biz onunla Allah'ı tanıdık. Bir yaratıcıyı tanıyabilirsiniz de ama esmasıyla onu tanımak, sıfatlarıyla onu bilmek, zat-ı bahtiyle bir sınırı memnun bulunduğu meselesine muttali olmak ancak onun sunduğu o altından mesajlar sayesinde olmuştur. O bize doğruyu bildirmeseydi hiçbir şeyi bilemezdik. Göstermeseydi hiçbir şeyi göremezdik. Demek ki zat-ı uluhiyeti tanımakta bir yönüyle Efendimiz'i tanımaktan, onun mesajının enginliğinden, nuraniyetinden, onun o nurlu atmosferinden geçiyor. O köprüden geçmeyen Allah'ı tanıyamaz. Tanıyamayınca da sevemez. Sevemeyince zevki ruhani eremez. Eremeyince de ona karşı bir aşkı iştiyak duyamaz. Bu açıdan belki herkese düşen şey, yani bir taraftan esas şudur, onların anlatılması. Usul de başkalarının veya üslup, başkalarının hissiyatını günümüzde Frenkçe tabirle empati dedikleri şey. Başkalarının hissiyatını da nazarı itibara alarak, yani o insanlara ben nasıl anlatırsam alaka gösterirler. Ve hangi yanlışlarımdan dolayı da bana tepkiyle cevap verirler, reaksiyon gösterirler. Bu da meselenin üslubudur yani. Yani bir taraftan onun anlatılması lazım. Bir diğer taraftan değişik kültür atmosferlerinde yetişen insanlara mesele nasıl anlatılacak, onun çok iyi belirlenmesi, sisteme bağlanması, o iş için bir kısım donelerin oluşturulması, o farklı kültürün çocuklarını o mesele ona göre anlatılması lazım. Anlatılsa hem Efendimiz'e karşı hem de zat-ı uluhiyete karşı bilimden kaynaklanan, bilmeden, bilimin marifete dönmesinden, vicdan kültürüne dönmesinden kaynaklanan bir muhabbet, bir aşkı iştiyak hasıl olacaktır. Bu da meselenin bir yönü yani. Tekvini emirleri isabetli mütalaa etmek, külliyat o istikamette yazılmış eserler mecmuasıdır denebilir yani. Tekvini emirlerin teşrihi, tekvini emirlerin anatomisine muttali olma. Ve onları analiz ederken esas belli bir marifet ufkuna ulaşma, doğru görme, doğru değerlendirme, doğru sonuçlara varma olacak. Bu meselenin bir yanı, onu da hiç kusur etmemek lazım. Bazen de hakikaten mevcudiyetleri böyle insanları hemen bir ufuktan alıp başka bir ufka ulaştıracak insanlar vardır. Çok güçlü insibağa sahiptirler. Yani hemen huzurlarına bir kere girip çıkmada ellerindeki fırça ile kendilerini, sizi kendilerine benzetirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda zirve, insibağı olan bir insandır. Ve sahabe-i kiram efendilerimiz o insibağla, eski ifadeyle diyeyim, münsebih, boyanmış, şekillenmiş insanlardır. Biraz evvel de burada otururken hani bir zatın hususi bir mülazasıyla ifade etmeye çalıştım. Bedevi insanlar bunlar. Birbirlerini yiyen, kıran, geçiren, kim güçlüyse o haklıdır ve hakimdir. O mülazada yaşayan insanlar. Akif'in dediği gibi bir hamlede insanlığı kurtardı o masum, bir nefhada Kayserleri, Kisraları yere serdi. O bedevi kavim birdenbire imana giriyor. Fakat öyle bir terbiye oluyor ki bir gün biriyle otururken böyle soruyor ona, sen mi büyüksün ben mi büyüğüm diyor Efendimiz. Ya Resulallah diyor, ben adını bilmiyorum bu sahabinin. Meçhullerden birisi, bakın Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali değil yani. Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm diyor. Ben diyor dünyaya evvel gelmişim ama sen büyüksün ya Resulallah. Bu birdenbire bir hamlede, bir nefada bu ne terbiyedir? İşte bu insibağın gücü. Bir kere huzuruna gelip böyle önünden geçince adeta hemen onun boyasını alıyorlar. Bu asliyet planında bir insiba. Çünkü o tamamen Allah'a dayanmış, Allah'ta fani ve Allah'ta baki bir insan. Sonra zilliyet planında diyelim bir Hazreti Gazzali, bir Şahi Geylani, bir Hasan Şazeli Hazretleri, bir Ahmet Bedevi, bir Ahmet Rufay Hazretleri, bir Muhammed Bahudin Nakşibendi Hazretleri, bir Hazreti Piri Mugani düşünün. Onların talebelerinden bazılarını görme imkanı oldu. Tam boyanmış insanlar. Çok fazla okumuş olmamalarına rağmen öyle bir kemalat-ı insaniye ile serfiraz idiler ki böyle bakmaya doyamazdınız yani. Tavırlarından samimiye, sadakat, vefa ve ihlas dökülürdü. Her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Niyazi Mısri'nin dediğini hepiniz biliyor ve hatırlıyorsunuz. Onlara erme de o aşkı iştiyakı tetikleme, o aşkı iştiyakı meydana getirme adına çok önemlidir. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi bazen kitaplar dolusu şeyler yazarsınız da ancak onunla bir şey anlatırsınız. Bazen de öyle güven vaat eden, öyle kanaat önderleri vardır ki yani gerçekten insanda kanaat hasıl edecek insanlar. Bir yerde duruyorsa vallahi bu adamın burada duruşu yanlış değil, doğrudur. Orada durmak lazım dedirtir size yani. Bakın o kâmeti vâla insanlar baştan bu yana. Yani İmam-ı Gazali'nin yanında durma mevzu böyle. Bu adam burada duruyorsa, bir şey diyorsa bu doğrudur. Bir de mesela o yanı var yani insibahın dışında. Onların bir duruşları vardır ki inandırırlar yani. Hiç zikzak çizmemişlerdir. Hep aynı şeyi söylemiş. Aynı şeyleri onlara da öyle demek caizse bağışlasınlar. Mırıldanmışlardır veya terdad etmişlerdir aynı şeyleri. Bu da o aşkı iştiyakı uyarma mevzuunda inandırıcı bir referanstır. Çok önemli bir referanstır. Bunun dışında belki ihmal ettiğimiz bir mesele var. Yani hepimiz ellerimizi açtığımız zaman değişik şeyler isteriz Allah'tan. Doğru, Allah dünyada da güzellikler versin bize, ahirette de güzellikler versin. Böyle yuvamıza huzur ihsan eylesin. Eşler birbirine imtizac içinde olsunlar. Huzursuzluk olmasın onlar arasında. Aile fertleri arasında huzursuzluk olmasın, huzur olsun, itminan olsun, iyi geçim olsun. Bunlar istenecek şeyler. Sakın bunları istemeyin diye bir şey yok. Fakat bütün bunların üstünde istenmesi gerekli olan şeylerden bir tanesi de mesela Allahümme liman el kamil. Allah'ım senden kamil iman istiyorum. Vel ihlas el etem. Vel yakine tam, vel marifete tamme, vel aşka, vel iştiyaka ila likaik. Yani isteme de çok önemli. Hep tekrar ediyorum, Hazreti Cüneyt diyor ki ben belli bir noktaya gözümü diktim, 60 sene onu talep ettim. Ancak 60 seneden sonra bana nasip oldu. Ne yapıyor Allah Celle Celaluhu? Onun o mevzuda iradesinin hakkını vermesine bakıyor. O öyle dedikçe, ısrar ettikçe hiçbir şey olmuyor. Kıymet harbiyesini arttırıyor onu. Ve vereceği şeyi öyle bir veriyor ki onu ikna ediyor sonunda. Şimdi o mevzuda ısrar etmek lazım. Yani imani kamil, ihlası etem, yakini tam, marifeti tamme, aşkı tam, iştiyakı tam Allah'ım likana. Hele diyelim yani şunu bir, onun gibi 60 sene olmasa bile hele bir 6 ay söyleyelim bu meseleyi. Bir bakalım Cenab-ı Hak ne yapıyor. Haş onu imtihan etmek gibi bir saygısızlığa, bir terbiyesizliğe düşme meselesi inşallah söz konusu olmaz. Ama bir diyelim yani bu meseleyi isteyelim. Bu da o aşkı iştiyak duygusunun insan içinde uyanmasının sebeplerinden birisidir. Zannediyorum bu hususların hepsinde belli kusurlarımız var yani. İnsiba kusuru var. Tekvini emirlerin sağlam, sıhhatli, tahlil edilememesi, analiz edilememesi kusuru var. Onları doğru okuyamamak kusuru var. Efendimiz'i doğru tanıyamamak kusuru var. Referanslarımızı seçememek kusuru var. Veya referans yoksulluğu yaşama kusuru var, eksikliği var. Ve bilemiyorum, biraz kendi açımdan belki söylüyorum, mazur görsünler arkadaşlar. Belki o aşkı iştiyak adına Cenab-ı Hak kapısında sürekli bir dilenci tavrı sergileme kusuru var. Bunu ben kendi açımdan söylüyorum. Bana benzeyen insanlar desinler bende de o kusur var. Bana benzemeyenler desen bak başının çaresine desinler yani. Sürekli bir aşkı iştiyak likasına arzusuyla oturup kalkmak hep o rüyaları görmek, acaba nasip olur mu bana? Acaba onlardan birisi, acaba kalbimde aksini ihtimal vermeyecek şekilde iki kere iki dört eder mi etmez mi? Riyazi olarak benim şüphem var ondan. Çünkü kemiyette adetler birbirine müsavi değildir. Müsavi olmayınca da dört tane müsavi adet ancak işte dört yapar. Müsavi olmayınca üç buçukta yapabilir, dört buçukta yapabilir bunlar. Fakat onun varlığına, birliğine, hakikati üluhiyetine öyle inanacaksın ki bu riyazi katiyetin üstünde olacak. Riyazi mantıkla ulaşılamayacak şekilde ona ulaşmaya bakacaksın. Şimdi bunları değerlendirmemişsek şayet tabii o aşk-ı iştiyak ila likaullah o da olmayabilir. Olmayabilir deyip de arkadaşlarımızı yese atmayalım. Cenab-ı Hakk'ın bir de bazı temiz fıtratlara, temiz tinetlere eki sıradan lütufları olur. Hiç bakarsın benim gibi kıvır zıvır bir insan. Birdenbire Cenab-ı Hak onun yönünü kendine çevirir, kalbine bir şey atar. Zalike fadlullah yuti men yeşâ. Bu da Allah'ın bir fazlıdır. Dilediğine dilediğini ihsan eder ve kimse ona soru soramaz. Niye falana verdin de bana vermedin diyemez yani. Bu açıdan da bir taraftan hiç yese düşmemeli ne olursa olsun. Ama bir diğer taraftan da mutlaka o yollardan yürümeli, o köprülerden geçmeli, o sarp yokuşları aşmalı, o meşakkatlere katlanmalı, o mevzuda yapılacak şeylerin hiçbirinde kusur etmeden hepsini yapmaya çalışmalı. Kainatın medarı iftiharı aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Allah'ım cemaline bakma lezzeti ve sana kavuşma şevki istiyorum. Güzellerden güzel veçhini seyretme arzusu ve sana kavuşma iştiyakıyla gönlümü coştur. Mealindeki duayı sabah akşam tekrar etmemizi tavsiye buyururken, önce Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretme talebini, daha sonra da likaullah şevki isteğini zikrediyor. Bu sıralamada bir mesaj söz konusu mudur? Öyle buyuruyor, sabah akşam dualarında mesurat diyoruz. Efendimiz'den bize kadar intikal eden onun duaları. Allah'ı en iyi bilen olduğu için Allah karşısında en isabetli tavır da onun tavrıdır. Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme, müracaat etme, bir şey isteme mevzunda da en inandırıcı yoluyla, yöntemiyle dahi en inandırıcı referans odur bizim için. Yani biz aklımıza gelir de şöyle diyelim ya, bana çok parlak geliyor. Hani size bir dönemde onun duasının dışında bazı şeyler ilave ettiğimi söylemiştim. Sonra hata ettiğimi anlamış, yine onun duasına dönmüştüm. Çünkü Allah en iyi bilendir. Allah'tan neyin nasıl isteneceğini de yine en iyi bilenlerden birisidir. En iyi. Belki de en iyi bilen, mutlak en iyi bilen odur yani. Enbiya-i İzam'da vardır, hepsine canımız kurban olsun. Ashab-ı kiram efendilerimiz vardır, hepsine canımız kurban olsun. Evliya-i fıkham efendilerimiz vardır, hepsine canımız kurban olsun. Fakat Server-i Kainat Efendimiz, insanı kamil cilinin ifadesiyle, onun kadar Allah'ı doğru bilen yoktur. Ve sözünde onun kadar doğru yoktur. Teveccühünde onun kadar doğru yoktur. Allah'tan tazarru ve niyazında onun kadar doğru yoktur. Neyi, nasıl söyleyecek, onun kadar isabetli söyleyen yoktur. Bu açıdan onun mesuratına müracaat etme ve şevkan ila likaik. Mesela Allahümme habbib ileyne l-imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerih ileyne l-küfre vel füsuka vel isyan ve ec'alna minel raşidin diyor. Düşünüyorum, taşınıyorum yani. Ancak bunları haşiye koyabilirsiniz. Öyle cami sözler ki Allahümme ehsin akibetena fil umuri külliha ve ecirna min hizyi dünya ve azabil ahire. Allah'ım işin önüyle, sonuyla akıbetimizi hayır et. Dünya ve ahiret hizlanına, husranına, utanmasına bizi maruz bırakma. Yani öyle cami dualar ki diyemezsiniz. İlave edemezsiniz bir şey onun dediği şeylere. Bu açıdan da şeriatı cami olduğu gibi, kendi cemül cemin sahibi olduğu gibi, her şeyin cami olduğu gibi, o dualarında da camidir. Zaten beş şey bana verildi. Onlardan birisi de buyuruyor, cevamül kelim diyor. Yani bir tek kelimeyle bazen bin sözle ancak söylenebilecek sözü söyleme kabiliyet ve istidadını Allah bana bahşetti. Bu beş şey bana mahsustur buyuruyor. Malum. Utitu kamsen lem yutehunne ahadun kabli. Beş şey bana verilmiş ki benden evvel kimseye verilmedi. Onlardan bir tanesi de o cevamül kelim diyor. Ona dair bazıları hani onun mübarek bir sözünü innemel amalu bin niyat ve innemel küllimri maneva bir mücellet yazacak kadar ondan bir şey çıkarmış adam. Hatta mecellenin ilk maddesi de odur yani. Hatta mecellenin kural, hukuk sistemi bu orada. Bir şeyde niyet neyse hüküm ona göre verilir. İşte o hadise dayandırılıyor. Birinci disiplin odur. Bunun gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a teveccühünde kullanacağı malzeme açısından, kelimeleri yerli yerinde kullanma açısından da eşi yok, menendi yok, saçının bir teline bütün mülkü acem fedadır. Ve nazaran ilave çek ve şevkan ilali kayık, mübarek cemali ve kemaline bakma. Bu belki burada esas mübarek cemali ve kemaline bakma, bütün güzelliklerin kaynağına erme. Hani az buçuk böyle zihnimizde bizim kortekste o mevzuyla alakalı bilgileri deşeleyince esasen meğer ne müthiş bir şeymiş. İşte o şevki ligayı tetikliyor yani tetikleyen bir konu oluyor yani. Onun mübarek cemali ve kemaline bakma. Yerahul müminune bi gayri keyfin ve idrakin ve zarbin min misali diyor Bedülemali'de. Müminler keyfiyetsiz, kemmiyetsiz onu müşahede ederler. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَخُسْرَانَ اَهْلَ الْاِتِسَالِ Onu gördüklerinde de cennet varmış, nimet varmış, huri varmış, kilman varmış, köşkler varmış, villalar varmış, hepsini unuturlar diyor. Şimdi onun mübarek cemali ve kemaline nazar buysa şayet, o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hatırlatıyor size. O anahtarı veriyor. Siz anahtarı elinize alınca o sırlı anahtarın çağrıştırdıklarıyla, tedavileriyle ileriye gidiyorsunuz. O zaman içinizde o şevkilika meselesi coşuyor. Feverana geliyor Allah alem. Yani bir sıra muteber değildir. Fakat böyle bir esasa binaen Efendimiz o kelimeleri yine yerli yerinde kullanmıştır diyecek olursak evvela biliyor musunuz nereye gidiyorsunuz? Hani Hazreti Pir diyor ya, dünya hayatının binlerce senesi bir saatine mukabil gelmeyen cennet hayatına ve cennet hayatının da binlerce senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmeye deyince yani işte o şevku likaullahı tetikliyor. Gedai şiirindedir. Ol badeyi kim içse eman. Kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver, diyor yani. Şimdi helmin meziz şeyi yani, Şuayb aleyhisselam peygamberlerin hatibi, eğer oysa Hazreti Musa aleyhisselamın da kayınpederi, bir yudum tatmış esasen o, o aşk-ı şevk-ı likaullah'tan bir yudum tatmış, efendim, İlsak-ı aşkın oduna yandıkça yandım bir su ver diyor. Düşeli dilber derdine yandıkça yandım bir su ver. O suyu kim içse hemen kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver diyor. Bir helmin mezit mülazası yani daha deme. Çünkü dünyada fiziki darlık içinde duyma, hissetme biraz evvel Yavuz Cennet Mekanı'nın mülazasıyla müşahede etme, o lika farklıdır esas. Perdesiz, hailsiz, Hazreti Pir'in ifadeleri bunlar. Herkes Halik'i kim, Malik'i kim, Musavvir'i kim, Rezzak'ı kim, onu görecek ve bilecek. İhtimal, Şuayb aleyhisselam o bileceği kadar bir peygamberin biliyordu peygamber ufkunda. Fakat arkasında olanı da farklı bir buğda ait olanı da biliyordu. Bildiğiyle bileceği adına ağlıyordu ona mülaki olmak için. Ondan dolayı gözleri görmez hale geliyordu. Şevki insan istemeli, Allah mülaki şevkini istemeli de İçinde o iman güçlü olmalı ve kendisini hissettirmeli. O yakin güçlü olmalı ve kendisini hissettirmeli. Onu görüyor olma mülahazası güçlü olmalı, kendini hissettirmeli. Onun tarafından görülüyor olma mülahazası güçlü olmalı ve kendini hissettirmeli. Ama bunları dünyevi birer mükafat şeklinde insan istememeli. Gelirse gelir yani. Gelirse gelir. Bir kıl ile eyleme tedbir. Giderse gider, eylemez bir koca zincir diyor. Şimdi bu açıdan da bence onu dünyada böyle bir zevk adına, bir şevk adına istememeli. Onun için ehlullah daha ziyade meselenin meşakkatli yanı. Yol yanını tercih etmişler orada. Yani Ferhat gibi böyle dağları yarma işini şirine kavuşmaya tercih etmişler. Benim her manivela ile her hamlem şirine ulaşma istikametinde bir adımdır demiş. Ve bu adım çok kutsaldır. Bu güm diye kayaya manivelayı indirme çok önemlidir. Bu yolu tercih etmişler yani. Hasan Şazili bu yolu tercih etmiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu yolu tercih etmiş. Çağın sahabi yolunda yürüyenleri de bu yolu tercih etmeler. Ama içinize böyle sizi deli edecek bu aşkı iştiyak doğmuşsa o zaman da dersiniz ki değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfiyle ihsan nedendir bilemiyorum. Bana göre değil ama bu. Fakat bakıyorum böyle öyle büyük bir şey ki krallara giydirilen bir hilat gibi bir şey bana giydirildi. Bir taç gibi başıma kondu. İstidraç değilse bunlar, Allah'ım ne lütufkarsın. Çok kıtmirin aklına gelen şeylerden bir tanesi. Sen Allahu Ekber kelimesinde çok akla gelen şey bu. Sen büyüksün, küçüğün, küçüklüğüne bak. Büyük. Büyük. Bu hislerimizi de biliyor. Bizi bizimle göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakmasın. İnayetini, riayetini, kilayetini üzerimizden eksik etmesin. Evet, sabredeceksin. Çünkü rızası bu yönüyle senin o mevzudaki arzunun önündedir. Tercih yine onun hesabına yapacaksın. Evet, bir an evvel likaullah aşkı iştiyak ama mesela rızası şuradaysa ben seni biraz da o zindanda tutmak istiyorum. Burada böyle bir yönüyle yanıp tutuşacaksın. Fakat diğer taraftan da diyeceksin, senin hoşnutluğun bundaysa ben bu zindana katlanacağım. İşte bu da likaullah'a karşı sabır. Sabrın en büyüğü sabır.